Luka, Diani Lie. La yonu sesa Augusta de nya le nyo bwenli ke li yare yikan kuri ki yerke ban kwari loma diyem yab kuri. La kwari kwari dentye ni ki li unusi ndentye sili diyem gufeneri ya yonu. Yo kuri den kya ke ban kwaro o dan dogu ni. Joseph moko den fi nasaleti dogu yun ye galile diyem ni ke geri gude diyema davri ma dogu betele man ni. Kelma odentie davir pour ngonu leni odiogun yuwa oden geri ke bamban kwar wan leni otorna maryam yuan den pumbi banden ye betelema o ma yonu den punti oden mari oposa bga bonjara oden bomno te campande tiare ke duano ku yan kpagunni kelma kanu ke den ye bepo ku kan diogunni la tun kunu ni biyan kpaba den ye kumwaguni kugu biyandi kunyok. Odior malek den dogre o yulibikan. Odior kuyagde moden yendi ke lindiba. Kadiga wandi chuba bon kianla. Malek den yerba. Dadye mani, kerema inchwa yipo o labar ngamu. Yua mba chua binu kulpo paman kianli. Lanin tieke dila davir doguni bin mari po chandan yuan che krisiri odio le nemba che ya marma mbatene yin bando iba leg champan ga ke bomno ti champan tiare ku duono ku yan kwaguni lan yugnu malek mo bon kian den dorbe kan ke tan le malek yeni ke pare otio no ke toi odio nu ba ti tiare han tapo joma yani ban mango parti tingani ya kiam yan tuama malek mba nde nyamb kané ko gwa tampolpo bi yan paba den yer bi yab ting germani to ma hali betelema ke ban le yalin tieni o jedo wanti yala bi den jala ke ger ke ling ke la maryam len gesef ko go la ke campandega ke o duwa ko yan kpakunni banden lal kuri bidin togre malek ndon wamba yar ke champan gpo biyan paba ndon togre yala den pakke yabin den gbar kuri maryam don kubla togra kuri opalinni ke kpagal po biyan paba den lebre ko gwa ko kuyagde otin ko go paro bam gbare ko go la yala kurpo ke lu kuri den tien nani malek onwan ba mama ke campanigi ye mar danil dali ndon punti bidon kwono ko kwan kiyo ki kilo yeri gesu malek ndon wanba ya yeri harke onada pumbo biwal ngambima dana ndon punti na musabal mama mbil mama bidon geren ke campaniga Jerusalem ke ba garo odirpo nani landia mama odir bal mama ni bonja piaga kuli baba gagdo odierpo begoden kwan nan odier bal mama mbri bamba pare otienu po lanin tie page famulie ya ka page nan wundlie li yonu ogaden ye Jerusalem ke biosi meyono oden tie ni tegenka ko go fang otienu ko gu yuamba bag isalele buru yaba otion fomi yuwa den yeleno. Ide swa ko otion fomi yuwa tuwar ki doar ki wano ke okangpe ka la odiru ngandi yuwa. Otion fomi yuwa den fino ko kiwa otion diyogunni. Ke kampane ki jesu dambi nden kiwa no ke ba tiyen opo otion bal mama mbriyara. Simeyono den gao ki gumbabi ke pare otionu ki yere. Mala ndiero ngampa mina na chemo nkuni demi yandwama kalma akwani anyanyanu kalma nuni la nansanu tupo ya fabama ngambo yama kanga tunani bwele kuli bale yamche yama kuba yendi inu bwele kuli gitani bambanda kuko cheti chari anu bisale le bwulu yapo idem pak Jesu balen onna len simeyono mari ya mama opo simeyono den garba ki yere ona mariama dirgle otiambire ke knabga batani ke salele bolu ya shiga ponchala mba ponchala monfi ogo batie otchonu sinankeni ni tiamba ye yua kalma batani ni ba ponchala ntagyal be palani ndore femmo ya pa bwanu tena kiku shiga ba muapai o sawal fo den ye ki ye ana ke tie fanuele ya bisalo asela boru yua oden perga bonkianla oden tien binale lele no kyalo hal o gafandini odiden tie populi ke pia pini mbinana waden ya otien diegunni oden tuni otiempo oye shinle ne kunyago kuri le menyal lolema le ni gande lanjo nun liga oden nan bekane ke par otienu ke mar mar ya bungu Jerusalem da fam kuri Yesu mam Yosef le Maryam nden tien odier bal mama mbriyala kuri ke ben beden lebr ko gwan galileni bidogu na saletpo ke bugdem fandi ko ogba manu pouri odem pia miyan fo ma bon kianla otie ngamlo moden yelono Jesu dam de manke kya Jerusalem bin kul mi pen mi gam yugunu Jesu dem pia pigam bina lie beden ger Jerusalem la jamu po nani bam manke tiende mama mi gam danan dem pendi ke bugwa ku kuni ke bug Jesu den ser Jerusalem o dam makidem fami nani banden tamake o yeleni bisan takliba yeni beden kwoni damunli kilungo be kwiba leni be bankaba kurkan bank den lao beden lebr ku gwani Jerusalem ke balingo lidata dali beden lao otion diogunni ke oka otion bal mam bang ka kiamba siga ke kenge be mama ku go bwale ba ibwale lidem pa ki yabun ba o mam kuri kalma o yan fom leni o magwan kampo o damba nde lao lidem pa ke ba bon kianla ke ona yero mbuga benten ka tientiline tiri abale mini kuli den yelenti yan yakiyandi kilinga o den yerba benteni kelingini iban kaltetlar miyaye embajeleni ama ba den ga wan yerbi yara o den yerlemba gukuni nasalet ke tuogo ngwa be mama ona don kubla bon kuri opalini Jesu den fandi kogo kpere ke oyan fuma pugre utien pale le minne ya pala kuri de manopo ke pugre